Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 października, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Zderzenie dwóch samochodów na Pomorzu. W wypadku w Rekowie Dolnym zginęły 3 osoby. Unijne sankcje wobec Rosji bez zmian. Taka jest decyzja ambasadorów 28. Jeszcze przez 2 godziny można bezpłatnie odwiedzić Muzeum Historii Żydów Polskich. Prokurator i biegli pracują na miejscu tragicznego wypadku koło Redy na Pomorzu. Wieczorem w Rekowie Dolnym na trasie do Pucka czołowo zderzyły się 2 samochody. Zginęły 3 osoby. 3 kolejne zostały ranne. Do wypadku doszło na tak zwanej Rekowskiej Górce. To jest kręty i bardzo niebezpieczny odcinek trasy. Już wiemy jednak, że to nie była typowa sytuacja. Zdarzenie spowodował jadący od Pucka kierowca Volvo, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Jak mówią funkcjonariusze, kierowca jechał bardzo szybko, łamał wiele przepisów ruchu drogowego. Policjanci podjęli więc pościg. 41-latek na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem, ściął zakręt i uderzył czołowo w Smarta. Volvo jechały co najmniej 4 osoby. Oprócz kierowcy zginęła także pasażerka auta. Inna ciężarna kobieta trafiła do szpitala w Wejherowie. 3. ofiarą jest jeden z 2 mężczyzn podróżujących Smartem. Jak powiedział mi aspirant sztabowy Michał Sienkiewicz z pomorskiej policji, funkcjonariusze, podejmując pościg za kierowcą, zakładają, że może być groźnym przestępcą i być poszukiwanym. Tak było w tym przypadku. Okazało się, że 41-latek miał do odbycia karę 4 miesięcy więzienia. Ciążyły na nim 4 zakazy kierowania pojazdami, a dodatkowo chwilę przed wypadkiem ukradł paliwo ze stacji benzynowej. O, relacjonował Sebastian Kwiatkowski. Nie ma podstaw do zmian. Unia Europejska utrzymuje sankcje wobec Rosji. Tak zdecydowali przedstawiciele państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Spotkanie stałych przedstawicieli nastąpiło krótko po debatach na temat sankcji, jakie odbyły się w gronie ministrów spraw zagranicznych, a także przywódców państw członkowskich. Jak poinformowały unijne źródła, na podstawie tych dyskusji uznano, że nie ma żadnych podstaw do zmiany restrykcji wobec Rosji. Unia Europejska, wprowadzając ostatnią turę sankcji, zapowiedziała, że może je wycofać, zawiesić lub zmienić w zależności od sytuacji na wschodzie Ukrainy. Ocena rozwoju wydarzeń na miejscu nie pozwala jednak wspólnocie zmniejszyć nacisku na Rosję. Ostatnie zapowiedzi Moskwy o planach uznania wyników wyborów separatystów w Donbasie także w tym nie pomagają. Unijni przedstawiciele zapowiedzieli we wtorek, że wspólnota będzie dalej monitorować sytuację na wschodniej Ukrainie, zwłaszcza proces wprowadzenia ustaleń z Mińska. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Dotychczas Unia wprowadziła wobec Rosji restrykcje gospodarcze, wizowe i finansowe. Unijna czarna lista obejmuje w tej chwili 119 osób i 23 firmy. Rząd Australii w ogniu krytyki za zawieszenie wydawania nowych wiz dla ludzi z krajów dotkniętych ebolą. Zdaniem władz Sierra Leone i niektórych organizacji są to ograniczenia zbyt poważne. Australijski minister imigracji Scott Morrison twierdzi, że te kroki są konieczne, by chronić mieszkańców. Unieważniono wizy tymczasowe, a ci ludzie z krajów dotkniętych ebolą, którzy mają stałe wizy, muszą przechodzić teraz 21-dniową kwarantannę. Osobiście uważam, że to trochę za dużo. Ten krok nie pomoże Australii ochronić się przed ebolą, powiedział australijskiemu radiu ABC Edward Solo, jeden z afrykańskich koordynatorów do walki z chorobą. Swą krytykę wyraziła także organizacja Amnesty International. Rząd Sierra Leone, gdzie jest dużo przypadków zachorowań, twierdzi, iż decyzja władz Australii jest przeciwskuteczna i dyskryminuje ludzi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Muzeum Historii Żydów Polskich to nie muzeum zagłady, tylko muzeum życia. Tak mówił prezydent Izraela, który wspólnie z prezydentem Polski otworzył wystawę. Według Bronisława Komorowskiego muzeum przywróci pamięć o żydowskim życiu w Polsce. Nie da się zrozumieć i w pełni przeżyć historii Polski bez znajomości historii Żydów Polskich. Wynika to nie tylko z wielowiekowej obecności Żydów na naszych ziemiach, ale i ze znaczenia społeczności żydowskiej w wielu dziedzinach polskiego życia. Po uroczystym otwarciu ekspozycji wieczorem na skwerze Willego Brandta w Warszawie przed publicznością wystąpili m.in. Dawid Krakauer i Tomasz Stańko. W zasadzie przyszedłem tutaj specjalnie na Tomasza Stańkę i Gavi Coltrane Band i nie zawiodłem się, to na po prostu genialnie. Ja byłem krótko na koncercie, ale warto było posłuchać i poobserwować widowisko. Bardzo nam się podobała instalacja, która była na budynku wyświetlona. Połączyła nas z dźwiękiem, bardzo fajne wrażenia, tylko niestety trochę zimno. Właśnie teraz idziemy na zwiedzanie wystawy, więc mam nadzieję, że trochę ogrzeć, ale koncert jak najbardziej na plus. Zwiedzanie wystawy trwa w muzeum od godziny 21. Drzwi budynku są otwarte do 1 w nocy. To był serwis Trójki. teraz już Adam Malecki i sport. W piłkarskim Pucharze Polski do ćwierćfinału awansowały Śląsk Wrocław i Podbeskidzie Bielsko-Biała. Śląsk wygrał na wyjeździe 1-0 z drugoligową Stalą Stalowa Wola. O zwycięstwo nie było łatwo, bo rywal bronił się dzielnie, Sebastian Mira nie wykorzystał rzutu karnego, a boisko pozostawiało wiele do życzenia, mówił po meczu pomocnik Śląska Tomasz Hołota. Kontrolowaliśmy mecz, oczywiście ciężko było sobie stworzyć jakąś sytuację, było ciężko pograć piłą na tym boisku. Udało się strzelić w końcówce i cieszymy się, wygraliśmy 1-0 i jedziemy dalej. W finale na Stadionie Narodowym nie zagra także Górnik Zabrze, który w 1/8 finału przegrał 2-4 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W Pucharze Holandii 2 gole w meczu z czwartoligowym SV Urk strzelił Arkadiusz Milik, a Ajax Amsterdam wygrał 4-0. W Anglii Liverpool pokonał Swansea 2-1, a jedną z bramek strzelił Mario Balotelli. Na ławce rezerwowych mecz spędził Łukasz Fabiański. W Niemczech w 1/16 finału wygrana 3-0 na wyjeździe São Pauli Borussii Dortmund. W tym meczu nie grał Łukasz Piszczek. W Stanach Zjednoczonych dziś w nocy na parkiet wracają koszykarze ligi NBA. Po 5-miesięcznej przerwie rusza nowy sezon. Na inaugurację zaplanowano 3 spotkania. W akcji zobaczymy samego mistrza, drużynę San Antonio Spurs. Za tak duże pieniądze koszykarze NBA jeszcze nie grali. Umowa, jaką podpisali szefowie ligi ze stacjami telewizyjnymi, opiewa na kwotę bliską 2,5 miliarda dolarów. Obowiązywać będzie przez następnych 8 lat. Zawodnicy wiedzą, że dolarów do podziału jest dużo więcej i będą chcieli na nie zasłużyć. Dlatego zdaniem komentatorów to powinno sprawić, że emocji na parkietach nie zabraknie. Tym razem bardzo trudno wskazać faworyta. O ile rok temu najwięcej szans dawano Miami Heat, to obecnie wśród zespołów nie ma już tak zdecydowanego lidera. Marcin Gortat wierzy, że to będzie najlepszy sezon dla jego Washington Wizards. Liczymy na to, że oczywiście poprawimy wynik, jaki mieliśmy rok temu, minimum finał konferencji. Przed nami 3 pierwsze spotkania, w tym to najciekawsze. Mistrzów San Antonio Spurs, Dallas Mavericks z Chicago, Jan Pachlowski. W lidze hokejowej w 13. kolejce w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu GKS Jastrzębie pokonało 4-1 GKS Tychy i zostało nowym liderem. Podhale Nowy Targ rozgromiło 11-3 GKS Katowice, Komach Krakowia wygrała z naprzód Janów 5-3. Unia Oświęcim przegrała 0-2 z Ciarkosanok, a Polonia Bytom 2-3 z Orlikiem Opole. Co ciekawe, to ostatnie spotkanie z trybun obserwowała 4. tenisistka świata, Czeszka Petra Kwitowa, która przyjechała zobaczyć w akcji swojego partnera, Radka Midla. Kwitowa wzbudziła, co normalne, spore zainteresowanie. Nie ominęły jej prośby o autografię i zdjęcia. Dostała także kwiaty. Noc pogodna, ale miejscami mglista. Temperatura minimalna od -5 stopni na południowym wschodzie do +4 na wybrzeżu i krańcach zachodnich. Ranek także będzie mglisty, ale dzień zapowiada się słoneczny. Po południu tylko na krańcach północno-zachodnich może się chmurzyć i padać. W Przemyślu termometry pokażą 8 stopni, w Łodzi i Warszawie 11, w Szczecinie 12, a w Olsztynie i Wrocławiu 13. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Największe wydarzenie biegowe roku. Wolność mierzona kilometrami. 15 tysięcy uczestników na starcie. Już 11 listopada startuje w Warszawie 26 bieg niepodległości. Więcej informacji na www.aktywnawarszawa.waw.pl. Organizatorem biegu jest Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wsparcie medialne zapewnia Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 23. Przed godziną zero. Too intense to let it go. There's so many reasons I just have to carry on. Our sentimental love, where is it gone? I should have known it from the start. And all I want is to escape from home. I'll never do it without you, loving. There's so many reasons I just have to carry on. Tenderly, you speak to me. Oh, you won't drive my car no more. I say, all right, I wouldn't fight with you. That what I feel, I never show. There's so many reasons I just have to carry on. I don't wanna face the darkness. I will never satisfy my pride. I wanna move a little farther. I wanna see what's sleeping deep inside me. I don't need all the temptiness spoiling my soul down to the ground. I just need a bit of happiness, a bit of happiness, a bit of love. So many reasons I just have to carry on. There's so many reasons I just have to carry on. There's so many reasons I just have to carry on. To carry. Przed godziną zero, Anna Regulska, Tomasz Żonda, witamy Państwa. Rozpoczęliśmy od nagrania Edyty Bartosiewicz. Ja byłem przy tym, kiedy ta piosenka była wykonywana w studiu telewizyjnym w programie Luz, który miałem przyjemność prowadzić wraz z Anią Mętlewicz. Zaprosiliśmy Edytę. Wtedy jeszcze nie była wielką gwiazdą. I kiedy zaczęła śpiewać, to telewizyjne mikrofony właściwie miały trudności, żeby ogarnąć tę dynamikę i siłę głosu Edyty. Na wszystkich robiło to niezwykłe wrażenie. Wówczas powstały dwie piosenki. Roboczo nazywaliśmy je Edyta Biała i Edyta Czarna, bo w jednej z nich śpiewała na tle białego, a w drugiej na tle czarnego horyzontu. Można było przez długie miesiące potem obejrzeć te piosenki w telewizji, bo to były czasy, kiedy jeszcze nie było tak dużo reklam i były tak zwane dziury na antenie programowej, czymś trzeba było je wypełniać i często opowiadający za tę oprawę programów telewizyjnej jedynce wybierali właśnie piosenki Edyty, tak zwane, jak powiedziałem, tę białą, Edytę czarną. I piosenka Have to Carry On, zarejestrowana na początku lat 90. w telewizji, pojawiła się na nowym wydawnictwie Edyty, na płycie Love and More. To dwie płyty, dwupłytowy album. Pierwszy to oczywiście Love, czyli pierwsza solowa płyta Edyty, bo wcześniej jeszcze była płyta wraz z zespołem Holloi Polloi. A druga to piosenki, które przydarzyły się gdzieś po drodze artystycznej Edyty i między innymi ta, którą dobrze pamiętam, kiedy była zarejestrowana, zaśpiewana na żywo. Nawet nie tak dawno widziałem ten utwór właśnie w wersji wideo i do dziś robi wrażenie niezwykłe. A dziś do 23:00 dużo polskiej muzyki. Rozpoczniemy od spotkania z liderem grupy Lesbikos. Dowiemy się, co o nich słychać. A w drugiej części Renata Przemyk, która opowie o swojej nowej płycie Rzeźba Dnia. Ale na początek Lesbikos. studiu Trójki Jerzy Kwapich, Lesbigos. Myślałem, że już nie istniejecie. Witam serdecznie. Istniejemy cały czas, tylko troszkę mało szumu na nasz temat. Gramy cały czas, przygotowujemy drugą płytę. Zaczęliśmy grać znowu koncerty w nowym, można powiedzieć, troszkę składzie, to znaczy w nowej sytuacji ideologicznej, a mianowicie oparliśmy granie o samplery. Nowocześniej, lepiej brzmieniowo, logistycznie, łatwiej. Istniejemy, gramy, przygotowujemy drugą płytę. Właściwie kończymy jej nagranie w tej chwili. Przyjechałem do Trójki z dwoma płytami. Jedna płyta to koncertowe wydawnictwo, w tej chwili jeszcze w formie audio. Nazywa się ta płyta Bez Przypraw, czyli jest tak zwaną płytą unplugged, którą nagraliśmy w Gryfinie. To takie spełnienie naszych marzeń. 6 piosenek z płyty Gdynia, 6 piosenek premierowych oraz z nowym singlem Ja jestem tylko twoim snem, który jest drugą piosenką, którą zgraliśmy na nową płytę. Co robiliście o tej pory po wydaniu tej pierwszej płyty, która powstawała 6 lat? No, 7, prawie 7. Prawie 7 lat. To znaczy ona powstawała półtorej roku, powiedzmy rok. Natomiast do ostatniego gwizdka minęło, czyli do wydawnictwa, do 2007 roku, prawie 7 lat minęło. No 6, można tak powiedzieć, nie? Ale to nasza tułaczka po wytwórniach i ciągła promocja, która no nie docierała tam widocznie, gdzie miała dotrzeć, powodowała, że musieliśmy być cierpliwi i długo czekać. Ale warto było, bo dużo przyjemnych zdarzeń związanych z płytą, aczkolwiek nie do końca, no powiedzmy, spełniły się nasze marzenia, bo znowu musimy walczyć o wydanie drugiej płyty. Stąd chcemy pokazać nową piosenkę, pokazać, że gramy fajne nowe piosenki i czekamy na propozycje z wytwórni. Mamy nadzieję, że płyta ukaże się przynajmniej w najgorszym wypadku w przyszłym roku. Ja jestem tylko twoim snem. Ja jestem tylko twoim snem. Zamiast nie chcieć wstać i walcz, kiedy miłość da ci znak, nie oddawaj jej na zło. Zamiast nie chcieć przytul ją. Ja jestem tylko twoim snem. Spojrzałem na okładkę singla, to ta piosenka też swoje już ma, bo zaczęliście nagrywanie przed 3 laty. No, cała produkcja ruszyła w 2009 roku. To jeszcze więcej. Ale tak, ale znowu troszkę sytuacja się powtarza, bo najpierw zgraliśmy piosenkę Melancholia z myślą o takich, powiedzmy, festiwalowych historiach, a potem jakby nie mając kontraktu w ręku, zrobiliśmy sobie małą przerwę i w 2011 roku zgraliśmy Ja jestem tylko twoim snem. No, zdecydowałem się, że pokażemy światu. Niech ta piosenka, ona nie jest długa, bo ona ma 2 minuty z małym groszem, ale myślę, że jest to taka rzecz, którą moglibyśmy zaprezentować światu i stąd ta zgrywka, a w tej chwili no, taśma demo jest właściwie gotowa, można powiedzieć nawet nie taśma demo, ślady są gotowe, jest kwestia produkcji. Czy też wszystko zarejestrowane w 2011 roku? Nie, to są rzeczy, które można powiedzieć, rozpoczęliśmy wbijanie śladów już w 2009 roku, ale cały czas jakby ewoluuje ten materiał i w związku z tym, że ciągle nie jest skierowany do produkcji, to jeszcze ostatnie poprawki były jakieś, nie wiem, z pół roku temu robione do tego. Czy ciągle pracujecie z Tomkiem Barnarowskim? Oczywiście, no, w myśl zasady nie zmieniamy koni podczas wyścigu i jest naszym przyjacielem, współpracujemy od wielu lat. Nie wyobrażamy sobie produkcji drugiej, trzeciej, jakiejkolwiek płyty bez Tomka Bonarowskiego. Świetnie to wszystko ze sobą funkcjonuje, my ze sobą świetnie sobie, że tak powiem, radzimy i jesteśmy jak najbardziej za. A powiedz o tym koncercie, podczas którego był zarejestrowany ten drugi krążek, który przyniosłeś, czyli koncert Unplugged. Mm-hmm. No więc odezwał się do mnie też taki stary przyjaciel z Jarocina, jeszcze z czasów Bardoku. Poznaliśmy się w 90 roku w Jarocinie i odezwał się po wielu latach, że zajął się produkcją filmową, że czy nie chcielibyśmy przyjechać zagrać koncertu do jego rodzinnej miejscowości, czy tam powiedzmy w okolicach, a mianowicie w Gryfinie, że przygotowałby taką powiedzmy realizację filmową naszego koncertu. Więc wymyśliłem sobie, że może nie rejestrować normalnego, zwykłego koncertu, tylko zrobić coś nowego. Tym bardziej, że trochę czasu mieliśmy, ponieważ piosenki właściwie na drugą płytę były skończone. Więc podjąłem się takiego nowego wyzwania oraz spełnienia marzeń, czyli przygotowania płyty Unplugged, którą nazwaliśmy właśnie Bez Przypraw. I przygotowaliśmy 12 piosenek na to wydawnictwo. To jest 6 piosenek z płyty Gdynia i 6 z przygotowywanej drugiej płyty. Pojechaliśmy, nastąpiła realizacja, bardzo fajny występ dla kilkudziesięciu osób, bo to niewielki klub, takie kino można powiedzieć. Rejestracja w tej chwili wygląda tak, jeżeli chodzi o ścieżkę wideo, że jest właściwie skończony materiał, tylko trzeba złożyć go w całość 12, powiedzmy, po sobie następujących piosenek. Warstwa audio jest już na płycie, którą również przygotował Tomek Bonarowski, więc... I której za chwilę w małym fragmencie posłuchamy również. Czy trudno było to wszystko przerobić na wersję akustyczną? Bo okej, wasze piosenki są bardzo melodyjne, to bezwzględna sprawa, natomiast jest tam mnóstwo elektroniki, mnóstwo zabawy dźwiękiem, aż właściwie wydawałoby się, że nie da się odtworzyć tego w wersji Unplugged. No nie była to prosta sprawa, to fakt, że długo żeśmy siedzieli i się zastanawiali przede wszystkim nad instrumentarium. Jakie instrumentarium użyć akustyczne, żeby to było okej. Jest właśnie dużo klawiszy, więc myśleliśmy w pierwszej chwili, żeby zamienić to na fortepiany, ale wydawało nam się to zbyt proste i takie zbyt oczywiste. Więc postanowiliśmy, że jednak jako zespół gitarowy zrobimy to w oparciu o gitary, a wszystkie te takie, powiedzmy, nazwijmy to partie solowe, czy takie, które wcześniej były grane na klawiszach, zagramy na saksofonie. Przede wszystkim na saksofonie barytonowym i tutaj Robert Dobrucki obsłużył i 2 saksofony, i flet, i klarnet, więc jest dużo... Ale nie grał na wszystkim naraz. Nie, na wszystkim naraz nie, ale wygląda to dość tak... No jest obstawiony, można powiedzieć, tymi instrumentami i generalnie dużo pracy zajęło nam to, żeby te gitary, to wszystko zrobić w takiej konwencji, żeby to było smakowite, ale myślę, że się udało, bo zrobiliśmy trochę inne wersje części piosenek. One są w nieco innym timingu zrobione, z zachowaniem takiej właśnie melodyjności, a jednocześnie, żeby głos Kasi był taki jeszcze, myślę, bardziej przejmujący poprzez to, że jest jeden, że nie stosowaliśmy żadnych, znaczy nie stosowaliśmy, nie zaprosiliśmy żadnych chórzystek, dodatkowych osób. Zrobiliśmy to typowo akustycznie, skromnie, ale myślę, że fajnie. To posłuchajmy w takim razie efektu waszej pracy. Dziękuję bardzo. Jerzy Kwapich, Lesbi Ghost, naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziś. Godzina zero, w studiu Trójki Renata Przemyk. Witam cię. Witam, dzień dobry. Ostatnio spodobała mi się zabawa pod tym Wybierz Trójkę. No, jakbyś wybrała trzy utwory z tej płyty, których dzisiaj posłuchamy. Ciekaw jestem, czy zgodzą się te twoje wybory z moimi. Myślę, że trzeci utwór na płycie. Nie tam. Że trzy z tej płyty. Mhm. Z tą mam wyjątkowy problem, muszę przyznać, bo cała jedenastka jest mi tak bliska. Pracowałam nad tym intensywnie. Zresztą około 2 lat, najdłużej ze wszystkich płyt, tak z doskoku, z etapami. Trzy. Płyta przełomna nazywa się Rzeźba Dnia. Tak, Może faktycznie jednym z nich byłby Czas M. Czyli utwór pierwszy, rozpoczynający? Czyli utwór pierwszy, tak. Taki właśnie rozbudzający, pobudzający, idealny na rano, jak mówią znajomi właśnie do samochodu. No zależy, tak, że po 23, znaleźć... to akurat się będziemy rozbudzali. No to dobrze, trzeba się przygotować. Trzeba się przygotować do tych porannych zmagań. Taki, w którym mówię, śpiewam o tym, że trzeba mieć ten czas, te parę minut choćby na miłość, myślenie, modlitwę. To jest dużo fajnych słów na M. Muzyka. A jednocześnie może temu towarzyszyć właśnie taka energia radości. Coś, co pobudzi nas właśnie do zauważania tego, co się fajnego nam w życiu wydarzyło. Rozumiem, że kolejne utwory wybierzemy już po tym pierwszym. Na pewno drugim będzie ten, który na płycie jest ostatni. Mhm. Życie bez. Tu się też zgadzam z tobą. To mi się klamrowo to zamyka, bo tu też jest jasny sygnał, że życie bez miłości jest martwe, a miłość bez prawdy. Tym, że no, jak do wielu ze swoich utworów dosyć... Ale nie mów o tych utworach teraz, bo potem o nich powiemy. Teraz powiedz sobie, wybrałem jako trzecie jeszcze. No właśnie. Może Wilk. A to akurat tego nie wybrałem. Wybrałem 4, 6, 7, 11, bo nie byłem pewien, bo trójki nie mogłem wybrać też. Też miałem trudności. Ale zacznijmy od samego początku. Czasami lecę, żeby zdążyć przed. Czasem się wstydzę, że marnuję tyle chwil. Godzin dużo mam, jakaś czarna zła, bo czasem trzeba w życiu mieć taki czas, żeby zegarki synchronizować, żeby tak wykupić minuty dodatkowe, nad rzekę razem pójść i sprawdzić wspólnie znów, czy te ryby Heraklita dalej się kochają. Czas M, Renata Przemek z płyty Rzeźba Dnia. Przerwałem ci, kiedy mówiłaś o piosence, która będzie za chwilę, o piosence numer 10, Wilk. Często zauważyłem, powtarzam w wywiadach o tym wilku. Ty jesteś tym wilkiem? No, wilczycą pewnie. Ta płyta jest jakby szczególna z paru względów. Mam wrażenie, że pozbierałam na niej to, co najlepszego jakby ze wszystkiego, czego się nauczyłam o muzyce. Ale w ogóle myślę, że to jest jakiś taki próg czy dojrzałości, czy może ciągnie wilka do lasu. Znaczy dla mnie to jest taka jakaś symbioza z naturą, jakiś właśnie powrót do siebie samej. Dla mnie taka troszkę... Jakbyś postanowiła wrócić do samego początku i zacząć wszystko od nowa. To jest taka płyta, na której śpiewasz zupełnie inaczej, melodie są zupełnie inne, no i najważniejsze jest to, że właściwie teksty prawie wszystkie twoje. No tak, 9 z 11. Mhm. Też właśnie jakby mam wrażenie, że się jakiś rodzaj cyklu, bo też jest jakby tutaj natura i wilk i przyroda i cykliczność, to jest bardzo kobiece. Że mam wrażenie, jakby się zbliżał koniec jakiegoś cyklu i ma się zacząć coś zupełnie nowego, ale jednocześnie jakby z cyklu na cykl jakby zostaje mi taki bagaż w sensie wiedzy i doświadczenia i świadomości tych doświadczeń, tego wszystkiego, czego nauczyłam się wcześniej. Całe to bogactwo, którego mogę korzystać. Więc zaczynanie czegoś od nowa, ale jednocześnie właśnie z tą świadomością, tą wiedzą i tymi umiejętnościami, które teraz są, no to jest zupełnie jakby inna historia. Dla mnie ciekawsza, bo jakby mogę świadomie korzystać z tego, co kiedyś było takim zupełnie intuicyjnym szukaniem po omacku. I teraz wiem, jakich środków użyć, a jeżeli nie wszystko do końca wiem, to wiem, kogo zapytać. Wiem, jak się z nim porozumieć. Ja troszkę się chyba uczyłaś, jak pisać teksty, jak byłaś dużo młodsza. Teksty to tutaj jakby sprawa jest dosyć jasna. Uczyłam się głównie podpatrując Ankę. Mhm. Słuchając, śpiewając jej teksty, mi się strasznie podobało to, w jaki sposób ona pokazuje świat. Ja kiedyś pisałam i teksty, i wiersze, ale wydawało mi się to strasznie właśnie młodzieńcze, takie... Może świeże? Świeże, no tak, ale w takim znaczeniu właśnie chyba jeszcze nie opierzenia, że jakby miałam zdolność oceny jakby bardziej rozwiniętą niż zdolność napisania czegoś, co jestem w stanie pozytywnie ocenić sama. Także przez lata jakby korzystałam z tekstów, które wydawały mi się lepiej napisane, w sensie bardziej oddające i tę wrażliwość, i punkt widzenia, poczucie humoru, widzenie świata. Sama tutaj też budowa techniczna tekstu, konstrukcja, posługiwanie się metaforą i konstruowanie puenty, to wszystko jakby Anka miała bardzo szybko opanowane i podobało mi się właśnie to, w jaki sposób pisze. Także tutaj jakby w dużej mierze korzystałam z jej doświadczeń. A jakby w tym razem te teksty jakby same prawie do mnie przyszły. To była dla mnie zadziwiająca dosyć historia. W trakcie pisania melodii zaczęłam sobie śpiewać po polsku po prostu. Jakąś zbitkę słów, zupełnie przypadkową. Jakby wiedząc, że no jestem kompletnie bezkarna, po prostu wykasuję i już. I potem wstawię coś tam, co nie będzie Ance przeszkadzać w pisaniu tekstów. Potem po odsłuchaniu zaczęłam spisywać to z tych ścieżek i ku mojemu zaskoczeniu jakby układało się w jakąś logiczną całość, nawet dosyć dowcipną. I pomyślałam sobie, że a co mi szkodzi, pójdę za ciosem, dopiszę coś jeszcze. Zaczęłam się tym bawić, powstał jeden, drugi, trzeci. Myślę sobie, no dobra, no to jakieś tam 3 teksty najwyżej będą na tej płycie moje. To się wszystko rozrastało. Potem jakby zdarzyła się też sytuacja, że przyszedł mi pomysł do głowy, napisałam tekst jakby bez muzyki, gdzieś tam siedząc przy stole, już jakby wtedy, kiedy w ogóle jakby zaczynam pisać, zazwyczaj są gdzieś kartki w różnym miejscu, taki staram, ja to nazywam takim kontrolowanym bałaganem. że zawsze gdzieś mam, gdzieś pod ręką długopis, kartkę, mam na czym zapisać. I trzy teksty powstały właśnie tak, że napisałam je w zasadzie jednego dnia prawie że bez poprawek. To też było zadziwiające. Jestem jednym z tych przykładów, gdzie jakby jak Wena chce, to sama przyjdzie. Mhm. A jak nie, to przez dwa lata można siedzieć i się prosić. Także po prostu przyszło. Ale też nie byłoby jakby tego wszystkiego, gdyby nie mogła ruszyć machina wszystkich współpracowników, wszystkich życzliwych ludzi, którzy się w tej płycie zakochali. Ale o nich powiedzmy za chwilę, zaraz posłuchajmy Wilka, dobrze? O, czarny w głowie myśli las. Na bezdrożu mym wilk drogi szuka, dla miłości mogłabym białą szyję odkryć dziś i w ekstazie błęd znów paść, oddać ciało w mądrych drzew listowiu i zawinąć w szczelny zwój korę najlepszego z nich. Mogłabym na pstryk wilcze oczy przelać na dno samo, cały rozum bylebym wiarą mogła w cudzie żyć. Ale jak cię poznać mam? Na bezdrożu wilk znów drogi szuka, dzisiaj może pójdę z nim i pomyślę, że to ty. Ostatnio twór z płyty będzie za chwileczkę. Mieliśmy opowiedzieć o tych ludziach, którzy wspomagali cię przy pracy. Tak. No taka prawda, że tacy z głową w chmurach, nie, jak ja, nie istnieliby, gdyby nie paru, co chodzi po ziemi. Tu też myślę, jak już mamy okładkę w ręce. Nie. Co prawda teraz tego nie widać, ale zachęcam właśnie do obejrzenia pięknych, kolorowych rysunków autorstwa Marianny Strychowskiej. Ale są w środku w książeczce, dużej tak. Ilości. Ćwiczysz jogę na jednym z obrazków zresztą również. Bardzo mi się podoba ten mój wizerunek, tak, jakby łechce moją próżność. co ta postać ma być do mnie podobna. Jakby zostało to gdzieś ładnie pokazane, to, co w tych tekstach jest ważnego, także tutaj pozdrawiam Mariannę, duży talent. Jakby specjalne podziękowania się należą producentowi. Jarosław Jaro-Baran, człowiek wielkiej cierpliwości, którą musiał do mnie mieć i wyobraźni, talentu, który jakby poszedł za ciosem do niektórych rzeczy, sam mnie jakby przekonał, pootwieraliśmy, wydaje mi się, razem dużo fajnych drzwi w połączeniach instrumentów akustycznych z bitami, nawet elementami dubstepu, z elektroniką, która tak ładnie się synchronizowała z tam się tak ładnie spaja z instrumentami naturalnymi. I z głosem mam wrażenie, że właśnie jakby całość jest na tyle spójna, że to się czuje. Miałam szczęście właśnie do współpracowników i firmę jakby też znalazłam z takiego klucza. To była ta wydawa, która się płytą zachwyciła. To też jakby nie jestem w stanie pracować bez emocji. Ucieszyłam się, że jest to możliwe. No i nie byłoby też tego wszystkiego, gdyby nie moja menadżerka, Karina Zawada, z którą pracuję od ponad 10 lat. I zorientowałam się ostatnio, że jakby za rzadko ją wymieniam. Że nie ale było, nie na nowo, nie byłoby, tylko nie, nie, broń Boże, mam nadzieję, że ze mną wytrzyma jeszcze trochę, bo nie ma lekko, ale fajnie jest trafić w życiu na człowieka, który jakby jest w stanie zrobić to, czego my byśmy nie umieli, albo i lepiej jeszcze, i z takim zaangażowaniem, że jakby te wszystkie pomysły mają szansę ujrzeć światło dzienne a możemy sobie po prostu czasem ponarzekać, potworzyć, nawet jak jesteśmy zmęczeni czy niewyspani, a rzeczy jakby toczą się właściwym torem. Czy ma w domu schronisko dla zwierząt? Ja tam jestem największym zwierzęciem w schronisku. Czasem czuję się jak stary wilk, który musiał znaleźć to swoje miejsce. Ale masz wokół domu sporo terenu, więc mogłeś śmiało tam... Watachę swoją? Tak, sprowadzić parę zwierzątek. Kota mam. W zasadzie kotkę. Na razie kotkę i dziecko. W zasadzie nie wiem, kto bardziej wymaga opieki. Żadnych nowych psów? Nie. Przy tym trybie życia tak kiedyś dawno temu tak były dwa psy, ale za często wyjeżdżam. To jednak tutaj odzywa się poczucie odpowiedzialności. Teraz pamiętam, to twój pierwszy, najważniejszy pies to jeździł z tobą zawsze. Nie było wtedy jeszcze dziecka i faktycznie jeździł, ale 40-kilowy dalmatyńczyk do zabierania w podróży. Troszkę ciężko. No troszkę ciężko było, tak. Także jakby jak już poszła do psiego nieba, pomyślałam sobie, że raz, że była niezastąpiona faktycznie, a dwa, że nawet nie będę próbować jakby tutaj wypełniać tej przestrzeni. W międzyczasie pojawił się kot i dziecko z alergią. Na koty. Tak. No to masz bardzo fajnie wydało w takim razie. Rzeźba pierwiastek zwierzęcy, jakby tutaj wysycony teren. I jest jakby szansa cieszenia się tym, co jest i już. Rzeźba dnia, nowa płyta Renaty Przemyk wraz z nami dzisiaj w Trójce. Na koniec utwór ostatni. Klamra. Życie bez miłości, życie bez emocji, bez prawdy, bez zaangażowania. Jest martwe. Leżą tutaj ciała, pięknie prosto leżą. Leżą doskonale, lecz jakby życia mało w nich. Nieoczekiwanie rano wyszła cała prawda, nie czekała znów tak długo. Nieoczekiwanie rano dała za wygraną, zostawiła tutaj samych nas. Leży pewien problem tu pomiędzy nami. Związał nas tak ciasno, że nam tchu. Nic nam z tego nie przyjdzie, bo rozwiązanie leży już gdzie indziej. Nieoczekiwanie rano dała za wygraną, zostawiła tutaj samych nas. Dobrze ułożone na języku słowo odpoczywa wiecznie w kruchcie ust bezpiecznie. Za wytrwałości skarby w miłości dzieleniu słowo ciała zbawi w następnym wcieleniu. Nieoczekiwanie rano wyszła cała prawda, nie czekała znów tak długo aż. Nieoczekiwanie rano dała za wygraną, zostawiła tutaj samych nas. Nieoczekiwanie rano wyszła cała prawda, nie czekała znów tak długo aż. Nieoczekiwanie rano dała za wygraną, zostawiła tutaj samych nas. Przed godziną zero naszym gościem była Renata Przemek. My, Anna Regulska, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na zakończenie z właśnie wydanej płyty grupa Happy Set i piosenka Lista Życzeń. Miłej nocy z trójką za 4 minuty północ. Moja pani, coś przede mną znów ukrywasz. Pokaż mi to, pokaż proszę, pokaż, dłużej nie wytrzymam. Cały poce się i chodzę, płonę, gorączka wściekła. Pokaż mi to, pokaż teraz, przez panią pójdę do piekła. Ale wiele dawać, niewiele mieć. Ale wiele dawać i owoce pani obfitości nosić w dłoniach. Leciutkim biurkiem świat stawiać. Co tam chowasz, moja pani? Coś przede mną znów ukrywa. Pokaż mi to, pokaż teraz, o pokaż, dłużej nie wytrzymam. Cały poce się i chodzę, płonę, gorączka wściekła. Pokaż mi to, daj mi teraz, przez panią.